سوک پہ یو نم یادی گی سوک پہ بل نم یادی گی تے نمونہ سکے بہار شریعت نمی یو کتاب دے دری بیمارانو آگے کی نور مسائل خود فقہ بیان کری دیا خود صحیح دی فقہ حنفی بلکہ شامی ترجمہ یو قسم دے شامی ترجمہ دا نخدی و ابتدا کے عقائد بیان کری دی بلی عقیدے نور عقیدے خود صحیح بیان کری یو عقیدہ دا بیان کرے دا کہ اولیاؤ کی یو طبقہ دا چاہا مختار کل دا عرص کولش نو ایک دا خود شرک شو وی شرک ذکر نہ دے چی دا مختار کل اللہ گرزولی دی ذاتی نہ دی خو اللہ طاقت ور کرے دے دی معنی دا دا چا اللہ اخبر خدائی بلچالے ہم ور کرے دا او دا اخبر خدائی سرے پا خدائی کی پا لحیت کی زان سرے حصہ دارانم گرزولی دے او اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدَا اللہ پا اخبر تکوینی حکم کے پا اخبر غیبی اختیاراتوں کے آن چوک شریکی نا اللہ وی نشریکو ما او دے وی ندل طاقت ور کرے دے چلے عرص کولیش ندے بیمار دے دا پزے پرے دا کہیں تب اتاب ہم نا جوڑا کی ازان سر صفات الوہیت کلی اختیارات تکوینی طاقت غیبی علم دس مثالوں اور سرطہ اجدہ کوا بیا زتا تا یولار خیمہ بیا غور کوا دا خدایہ صفتنا الوہیت صفتنا ہت چاہتا حاصل ندی نہ ذاتی او نہ عطائی چالے ورکڑی ام ندی ٹول صفتنا دا خدای اللہ دا رضی کارساز اللہ دے آجت روا اللہ دے مشکل کشا اللہ دے غیبدان اللہ دے حاضر ناظر اللہ دے مختار کل اللہ دے سواد اللہ نا ہی سوک مختار کل نشتا سواد اللہ نا اس سوک کارساز نشتا حاجت روا نشتا مشکل کشا نشتا حاضر ناظر نشتے دا ٹول صفتنا دا خدای اللہ تا حاصل الحمدللہ دا مراد رب العالمین چه رب دا ٹولو جہانونو دے رب ستا ہوئی امام المفسرین ابن جریر طبری و تفسیر ابن جریر کی دا رب درے معنی بیان کری دی ابن جریر دے رب العالمین دلان دے او گو رہے او من قتلے دے او حاصل ام معلوم کرے دے الفاظ ابن جریر بلشانی دی خو مطلب ادا دے کہ رب یو مانا دا مالک دریم مانا دا پروردگار او دریم مانا دا حاکم او بادشاہ دا مولانا مودودی رحمہ اللہ یو وڑا کتاب چا دا قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں اگے کم دا رب دا غدرے وارا معانی بیان کری دی او خط تفصیلی مثالوں نے بیان کری دی خو ما حوالہ خور کرلا دا امام المفسرین مولانا مودودی ام دا غینا اخذ کرے دے نور علماء ام دا غینا اخذ کرے دا خورستانی دی امام المفسرین ابن جریر طبری او دا لغت دا کتابون نوم دا معلومی دا دری معنی مالک پالون کے او بادشاہ مالک دا ٹولو جہانونو دے پالون کے دا ٹولو جہانونو دے بادشاہ دا ٹولو جہانونو دے قرآن کریم کے سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 کے راضی قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما فرعون اوئی جدا رب العالمين سوک دے چھ تمات داغی نم باب یا اخلی موسیٰ علیہ السلام وما رب العالمين موسیٰ علیہ السلام اوئی جدا رب السماوات والارض وما بينهما رب العالمين رب دا اسمانونو او د زمکو او د ما بینهما ده نو بس هم دا ته ټول عالم وای آسمانونو کې خدا عرش په کوم راغی بر دی او کخکت دی او که په منځ کې دی دا ټول عالم ده جمی ما سی والله عالم ده نو دا ټول جهانونو رب نه مراد زما دا ده چې د اسمانونو رب هم دی او د زمکو هم دی او د ما بینه هم هم. نو دا جمع ولی وی عالم خیوده او دلتا عالمین وی عالم یوده جمی ما سوا اللہ عالم دے اللہ نما سوا چه سجی دا طول عالم دے ذکر چه عالم دا علم ندے و علم نخیتا وی و جمی ما سوا اللہ دا اللہ دا قدرت نخدا دا اللہ دا توحید نخدا نو طول اللہ نما سوا چه سجی دا عالم دے دا جمع ولی ہوئی قسمون دیر دی بدی عالم کی انواع دمرا زیاد دی چی منتے ارو نمونا دا طولو معلوم دا دی او بیا ہر نوع دلان دی افراد دی عالم انسان عالم حیوان حیوانات عالم نباتات عالم جمادات عالم سماوات عالم اردین عالم البر عالم البحر او بیا پاکی دن نسمرا سیزون دی نسو کیا رشمار لینشی د ټول رب هغه ده نو جمع په اعتبار د انواع سره وکړل چې انواع یې ګڼ دي سورہ یوسف کې فرمایي اذکرنی عند ربک یوسف علیہ السلام خپل د جیل مرګري ته وی چې ته چې خلاص شي نو د خپل بادشاہ په دربار کې به زما ذکر کوي کہ زما د مقدمے تحقیق کی او جیل کی بے جرم پروتے ماں دل رب نے بادشاہ مراد اذکرنی عند رب دارنگی یو حدیث کے راضی انت لدل امتو ربتہا دا قیامت نہ خدا دا کہ خزن بد حغ مالک پیدا کی خزن بداغ مولا پیدا کی گی او خزن بداغ سردار پیدا کی گی یعنی داغ زوے با پیدا شی نہ بفمور باندا سے حکم چلی لگا بادشاہ چی بخبل مالک چی پویزا حکم چلی یعنی دا مور پلار نافرمانی بڈیر شی عقوق الوالدین بڈیر شی دا دا قیامت نخ دل تم رب دا سید پا مانا استعمال شو انت لدل امت رب دا اور رب مصلح و مدبر و منتظم تم وی رب العالمین مالک نٹول جانونو دے پالون کے نٹول جانونو دے بادشاہ نٹول جانونو دے نو ذکر ٹول صفتونا غیل ردی لالوہیت صفت مستحق اغا سوک دے چے مالکی لالوہیت صفتونا مستحق اغا سوک دے چے پالون کے لالوہیت صفتونا حقدار اغا سوک دے چے بادشاہ حقیقی وی بادشاہ سوک نشتا ٹول ٹول بندگان دی پالون کے اللہ دے مالک اللہ نو دلیل عقلی تا اشارہ و شوہ حافظ ابن قیم التفسیر القیم کے یہ بہتر نقطہ بیان کرے اور دیر نکات بیان کری دی لیکن داخو پر درس کے اس طول بیانے دے خونش داخو تاستا مونگا یہ مشق خیو کہ پدے طریقہ بنے مشق ہو کے اب یا مطالعہ کوے کہ علم زیادی کی آغا وائی کہ رب العالمین کے اشارہ دا کہ تربیت دا عالم کئی او تربیت دو قسم دے یو جسمانی او یو روحانی نو جسمانی تربیت دا پارا خوئی نعمتوں نہ پیدا کری دی او دسترخوان پو دنیا کے خورشوے دے او ٹول خلق لگیا دی خوئی خوئی اس کی دا خوکارا دا لیکن روحانی تربیت او اخلاقی تربیت کہ انسان نہ صحیح انسان جوڑ شی انسان یو مہذب انسان جوڑ شی شائستہ انسان جوڑ شی موحد شی مومن شی شرک نہ اور کفر نہ پاک شی او ہغا عقیدہ صحیح وی اخلاق صحیح وی عمل صحیح وی روحانی او اخلاقی تربیت دا دنیا پر دسترخوان نشی کے دلے جی کم غری دلے دے دنیا پر نعمتوں نشی کے دلے ددید پارا انبیاء را لی گلی دی نوید رب العالمین کے اشارہ دا ضرورت دا نبوت تا اشارہ دا ضرورت دا رسالت تا ځکه چې الله حکیم دی، نو هغه د جسم خوراک پیدا کوي او د روحانی تربیت لپاره انتظام نه کوي، دا خو تقاضای حکمت نه ده. نو رب العالمین کې اشاره ده چې تربیت لپاره پیغمبران به راځي او راغلي دي، اشاره ده ضرورت د نبوت، ضرورت د رسالت ته، د نبوت او رسالت نه بغیر روحانی تربیت نشي کېږي. نو رب العالمین کې اشاره نبوت او رسالت ته شوې ده. الرحمن الرحیم ډیر مهربانه دی، همیشه مهربانه دی. دا د رب العالمین تشریح شو چې دا سبب رحمتونه اخلاصي کی نه، او دا رب دې چې رحمتونه همیشه دی او دائمی دی او وقتی نه دی. مالک یوم الدین، اختیارمند دی دروازه د حساب، اختیارمند دی دروازه د حساب، مالک دی دروازه د حساب. اضافت ظرف تدے، مراد مظروف تے، یعنی مالک الامور یوم الدین، مالک الامور یوم الدین، اختیار مند ټول کارونو دے پروز د حساب کې. یوم خو ظرف دے گا نا، نو ظرف کی خوش کارونو کی گی نو دا آغا اختیارات دی گی نا، اختیارات خو پا آغا کارونو کی چلی گی، خو کارونو خو پا وقت کی رازی، و اضافت یوم تو شو مالک الامور یوم الدین، د ټولو کارونو اختیار مند دی پر ده حساب. مالک چاته وای؟ مالک او ملک د دوارو ماخذ یو دی، ملکن ملکن ملکن، درې واړه استعمالیږي لغت کتابونو لیکلي. زما کتاب حقیقت توحید و سنت کې یو باب د مالکیت په باره کې دی، هغې کې د دې لغوی حوالے موجود دی او مثالونه تفصیلات موجود دی. خودلته خلاصہ یزا کا کہ ملکن ملکن ملکن، فعل فعل فعل په وزن د دې دریو حروف نه میم لام کاف، دا ماخذ د مالکم دی او دا ماخذ د ملکم دی. خود مالک جمع ملاک راضی او د ملک جمع ملوک راضی، ماخذ د دوارو یو دی، ملکن ملکن و ملکن، دریوارو مانا دادا. کہ اختیارات او قبضہ ساتل پیوسی، التصرف بالامر والنہی فی الجمہور، التصرف بالامر والنہی فی الجمہور، تصرفات کول دا کداکار کوا دا مکوا پا عوامو کی، نو تصرفات و اختیارات تا ملک وی، ملکم وی ملکم وی، دیتا مالکم وی دیتا ملکم وی. نو اختیار مند دے لٹولو کارونو پرز دا حساب کے، بادشاہ دے لٹولو کارونو پرز دا حساب کے. دین عربے کے گنے معنی راضی، خو یو معنا د دین د جزا، او دویم معنا د حساب. لکه سوره نور کې وایي، یوم اذ یوفیهم الله دینهم، یوم اذ یوفیهم الله دینهم، په دغه ورځ کې به پورا پورا ورکی الله پاک دی تا جزا دی بدله دی. دلته جزا مانا دا، جزا او بدله به پورا ورکی. او سوره صافات آیت نمبر 53 کې فرمایي، ائنا لمدینون، اے ائنا لمحاسبون، آیا موږ سره به حساب کی؟ موږ خو چی حساب کتاب ہی نشتا. نو دین حساب تم ہوئی، دلت جزا و حساب دوڑا مانی جوڑی گی. اختیار مند ڈٹولو کارونو دے پروز دا حساب کے، اختیار مند ڈٹولو کارونو دے پروز دا جزا کے، اختیار مند دروازے دے حساب دے، اختیار مند دروازے دے جزا دے، نتیجے یورا فی. او دین مانا طاعت و مرازی، تابداری کول، حکم منل، خود دې دې کې هغه معنا نه جوړیږي، هغه لپاره نور آیتونه دي. اس دا چی اختیار مند دا ٹولو کارونو خو اللہ پاک پا دنیا کم اختیار مند دے اور آخرت کم اختیار مند دے دا تخصیص دا آخرت والی ہو کو دا یو جواب خدا دے چی دا تخصیص بے ذکر دلالت نکی پا نفی دا ما عذاب آنے تخصیص بے ذکر دلالت نکی پا نفی دا ما عذاب آنے دیو خاصی نم واخلے نو اغد دے اغد نفی دا بلسی نکی خو بحث پا آگے کی وی نو پا کم سیز کے سرے بحث کئی نم دا آگے آخلی دا نور و نفی بکی مراد نہیں بحث دا آخرت نے آخرت یادائی دا آخرت عقیدہ بیانائی نو تخصیص دا آخرتو کو خو نفی دا دنیا خو بکی ندر شوئے دا بکی خود نہیں میری شوی چے مالک دے دروازی دا جزا او مالک ندے دروازی دا دنیا دا خو بکی ندر شوئے نو بیا تخصیص والی وکو تخصیص ذکر وکو چے بحث پا قیامت کے ہو پا کم موضوع سرے بحث کئی نو نم بدا آگے آخری کے نو سوال انو رازی نا او کنا بالفرض تے ام وائی چے تخصیص بے ذکر دا قرینہ دا نفی دا ما عدا دا نو میں جواب اشتا او اغا جواب دا دے چے پا دنیا کے ٹول کارونا اللہ کئی خود دنیا عالم اسباب دے اسباب و حجاب پروت دے دا اسباب و پردہ پرتا دا نو نسبت اسباب تو ہم کی گی اسباب تو ہم کی گی دا کار دی سڑیوں کو نو کار کو اللہ کرے دے خو سبب دا سڑے جوڑ شو او آخرت کی با اسباب ختم شو نو دی وجہ نا اختیار مند ٹول کارونو دے اللہ پاک پر روز آخرت کی انتبہ اسباب موجود نہیں چداغی اسباب تا نسبت اکو او دنیا عالم اسباب دے او نسبت اسباب تا مجازن کی دیشی دا دیم جواب غلط نہ دے خو صحیح جواب اماغ مخکنے دے اگر دا چی تخصیص بے ذکر دلالت نکی پا نفی دما عذاب دے بحث پا آخرت کیوں نو ذکر دا آخرت ذکر اکو اختیار مند دے دروز دے جزا دا توحید بیان شو توحید امدغی توی عقیدہ دا توحید بیان شو او دا آخرت دا عقیدے ذکر ہمو شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين أمستا عبادت كو منغا أهمستانا مدد غارو منغا قاعدة دادا کی تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسر والقصر تقدیم ما حقه التاخیر یفید الحسر والقصر والاختصاص دیو لفظ اصل مقام رستوی لیکن حغا مخ کی ذکر شی نو دا عربیت دا قواعد و مطابق او دا اہل عرب دا استعمال مطابق دا غی مانا حسر او قصر او اختصاص وی اگرچہ ما او الا او یا انما یا نور دا حصر کلمات او حروف صراحتن مذکور نوی پا جملہ کی خوچ تقدیم اشی نو دا دا ما و الا و دا انما پا مانائی نو ایا کا مفعول بھی دے دا نعبدو دا پارا او دا دیم و ایا کا مفعول بھی دے دا نستعینو دا پارا او مفعول به خو ظاهره دا چې د فعل نه رستو وی معمول خود عامل نہ رشتو بھی لیکن دلتا ایاک مخ کی ذکر شو او ضمیر متصل نہ ضمیر منفصل جوڑ کو ذکر چ مقدم شو نہ منفصل شو کا اصل مقام کے وے نہ بیا بہو چنبو کا و نستعین کا دا ضمیر مفعول بھی متصل بہو ایاک پزے بدا کاف ہو مقدم شو نو ضمیر منفصل شو نو دی معنی قصر دے یعنی ما نعبدو احدا الا ایاکا وما نستعینو عن احد الا ایاکا مونگ دا ہچا عبادت نکو سواستانا او دا ہچانا مدد نغوارو سواستانا نو ترجمہ داشوا جو امستا عبادت کو منگا او امستانا مدد والو منگا پختو کے دا ترجمہ شوا اردو کی شوا تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم اور پختو کے امستا عبادت کو منگا امستانا مدد والو منگا نہ دبلچہ عبادت کو او نہ بلچا مدد ہوا بلچا نہ مدد ہوا ولی دلیل اس دے نو دلیل مخ کے ذکر شوے دے ذکر چی دا قیامت دا روزی اختیار مند تے رحمت خزانی تاثر دی او رب دا ٹول و جہانون امتے نو دا بلچا عبادت والی حکومت بلنا مدد سو غالو بلچا سر خوششتے دا سر نو دلائل مخ کی ذکر شو اور پسی ٹول قرآن کی داغت دلائل عقلی اور نقلی بیانی کی او توحید امدغی حصر دا عبادت توئی توحید دیتا نوئی چی دا اللہ عبادت کئی نہ توحید شو دا اللہ عبادت خو مشرکان ہم کو خو ورسرائی دا غیر اللہ عبادت ہم کو شرک شراکت توئی شراکت دیتا نوئی چی دا اللہ نہ انکار کئی او یا دا اللہ دا عبادت نہ انکار کئی خدا اللہ عبادت ہم کئی او دا بلم کئی نظر با مشرکینو اللہ دا پارا ہم کو سنگا چی منگا دا اللہ پنو منخ تکو اغیب ہم کولا منکر دا اللہ نہ خونو خود بل چا پنم بے امن اختا کولا چی دا دا اللہ دے او دا دا فلان کی دے سجدہ بے اللہ تا ہم کولا ذکر چی منکر خونو خو سجدہ بے بتانو تا ہم کولا او چو وطبوی چی ولی کوئی وی دا وسیلہ دا دا اللہ نازولی دی و مقربین دی نو دی تعظیم کہو چا اللہ راضی شی نو شرک ام دیتا وہی چا عبادت نا اللہ ام کہی او دبل ام کہی او توحید ام دیتا وہی چا یواز دا اللہ عبادت کہی او دغا معنی دا لا الہ الا اللہ دا ایاک نابدو ہم ہغا مطلب دے چکم مطلب دا لا الہ الا اللہ خواہی کہ لا و الا صراحتن مذکور دے او دی کہ لا و الا صراحتن نہ دے خود ایا کا کہ مقدم شو نہ داغے نہ لا و الا معلوم شو حسر و قصر معلوم شو لا الہ الا اللہ معنی ام دادا چھ لا نعبد الا اللہ لا معبود الا اللہ ان لا نعبد الا اللہ او دی ایا کا نعبد معنی ام دادا چھ لا نعبد الا اللہ الا ایا امستا عبادت کو امستانا مدد والو عبادت ستوئی داول اجدا کہے پا اصل لغت کی کو عبادت وئی غایت الخضوع والتذلل انتہائی عاجزی او فروتنی او کمزوری او بے بسی. چې سړی خپل ځان دومره زیات عاجز او کمزور اوګڼي چې گویا زه بے بسم او ما سره هیڅ نشته، انتهائی درجه خضوع و تذلل و عاجزی و فروتنی، ځان ذلیل او کمزور ګڼل، ذلیل کمزوری ته وایي. مونږ پښتو کې چې ذلیل وایو نو دا کنزلی، عربی کې ذلیل معنی کمزور ہے، رکل بندگان کمزوری. صحابہ کرام تو اللہ پاک فرمائی چی ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بدر کی ماس تاسو مدد کرے او تاسو ذلیل ہوئے، ذلیل سمانا دا کمزوری ہوئے، دا داغی سے توہین خود نہ دیکھ رہے صحابہ خو کمزوری ہوئے خو ما مدد ہو نو کمزوری خو دا کافروں کو مقابلہ کی. نو غایت الخضوع و تذلل انتہائی درجہ عاجزی و فروتنی و کمزوری و بے بسی، دیتا پر لغت کے عبادت ہوئی او دا لغت عام و کتابون ہم دقلی کلی دی او دی محاوری دی. خود دی معنی لغوی سرا دا مناسبت پا بنیاد پا قرآن کریم کے لفظ عبادت پا دری و معنوں کی استعمالی گی. یو معنی دا غلامی، دیم معنی دا پوجا او پرستش یعنی تعظیم، او دریم معنی دا بندگی او اطاعت، فرما برداری حکم منل، بندگی یعنی حکم منل. نمونستا غلامی کو، امستا تعظیم کو، امستا پرستش کو، ہم ستا بندگی کو، ستا حکم منو دبل نہ منو ستا پا مقابلہ کی، بس دقیقہ توحید ہوئی. دا پوجا و پرستش دی مطلب دے تعظیم، خو اغا تعظیم چی دا اللہ دا شان دا پارا اللہ دا شان سرا مخصوص دے، چی آغا پا شکل دا سجدی کی وی، پا شکل دا رکوع کی وی، پا شکل دا غیبی امداد مدد غختلو کی وی، پا شکل دا نظر و نیاز کی وی، پا شکل دا منخت کی وی، چی دا سی تعظیم غیر اللہ تا جائز نہ دے. او مطلق تعظیم و احترام خودو ہر قابل احترام سڑی پکار نو دیتا پوجا و پرستش ہوئی، او بندگی حکم منل. نو حاصل داشو چه زمون غلامان دا اللہ یو، او زمون پا جون کی تصرفات او اختیارات اللہ کرن، من تعظیم او پرستش دا اللہ کو، سجدہ اللہ تا لگو، رکو اللہ تا کو، منخت دا اللہ پا نم ورکو دا بل پا نم نورکو، او مونگا حکم دا اللہ منو، دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دچا حکم نہ منو، دا غیت بندگی ہوئی، دا غیت اطاعت. نو عبادت بمانائے غلامی او عبادت بمانائے پرستش دا خو کثیر الاستعمال دے، او دلی مثالونا خو دیر دی. خو بعضی حضرات فرمائی کہ عبادت دا طاعت بمانائے نرازی، نو دا حقی دا پارا تا ستا حوالی پیش کوم. ابن منظور افریقی امام لغت دے بخپل کتاب لسان العرب کے دا عبادت معنی بیانی لغوی، نوائی چ العبادت اطواعت، وكل من دان لملك فهو عابد له. دا عبارت دے دا لسان العرب. اہم دقسی عبارت دے موجود دے پا الصحاح دا جوہری کے او الصحاح دا جوہری ام اللغات دے دا لغت کتابون مور دا متقدمین انہوں نے دے لسان العرب والا او قاموس والا دا خرستنی دی خود دا الفاظ الصحاح دا جوہری کیوں مشتے ہیں یواز لسان العرب کی نظر کہ العبادت الطاعت وکل من دانا لملک فہو عابد لہو. عبادت طاعت توئی عبادت تابدارے توئی فرما بردارے توئی حکم منلو توئی بندگے تو وہی ہر اگا کس چیو بادشاہ تابع وی او داغی بادشاہ حکم منی نو آگی تد آگا بادشاہ عابد ہوئی چدا ددی بادشاہ عبادت کو ان کے دے یعنی اطاعت کو ان کے دے نو عبادت دا طاعت پا مانا سرا دا لغت پا مستند و کتابوں کے دا دتا تما بیان کو دارنگی امام المفسرین ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری یا ایہا الناس اعبدوا ربکم پر تفسیر کی لکھی کہ وحدو ربکم او دا وحدو ربکم سمعنا دا اے افردو الطاعت لربکم دون سائر خلقه. دا عبارت ابن جریر دے خود دی ایاک نعبدو دلان دینا بلکہ یا ایوہ الناس اعبدوا پر تفسیر کی نوالتا مجھے عبادت دے یوازی دا رب عبادت کوئے او یوازی دا اللہ پاک اطاعت کوئے یوازی دا اللہ حکمنا امنے دا مخلوق حکم ممنے دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی. اس تو قرآن کریم دیو آیتنا ہو گن دی ہو یو دو آیتنا واورا سورت بقرہ آیت نمبر 172 کی اللہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اے خلقو خرید اغی پاکیزه او سيزونو نا چې ما تاسو له درکړي دي حلال او سيزونو او شکر ادا کړئ د الله پاک کچری تاسو د الله یوازې د الله عبادت کوئ نو شکر ادا کړئ او که یوازې د الله عبادت نه کوئ نو شکر به هم نه ادا کوئ اس دی کی کم معنی مراد دا ان کنتم ایاہ تعبدون پا دی آیت کی دلتا خدا حلال حرام ذکر دے گی نا چا حلال خورے حرام مخورے ابن جریر تبری دے ان کنتم ایاہ تعبدون پا تفسیر کی لکھی کہ کتاسو واقعی دا اللہ دا حکم تابدار او منقا دیئے نو تاسو حلال او پاک سیزو نا خورائے حرام و نزانو ساتھ نو دلتا ان کنتم ایاہو تابدون مانا ہغا اطاعت و انقیاد کرے دا ابن جریر تبری او سیاق کلام سردہ مناسبت و مخری دلتا دا سجدے کولو یا دا رکو کولو یا دا منخت ور کولو یا دا کارساز و حاجت روا سیاق سباق نشتا دلتا دا اطاعت سیاق و سباق دے چه حلال خورے حرام مخورے دا دا اللہ عبادت دے نو دلتا عبادت دا اطاعت پا مانا دے او ابن جری دلتا ان کنتم تطیعون مانا لے دا کتاس و تابدار او فرما برد دارنگی سورت یاسین کے آیت نمبر 60 دا سورت یاسین کے اللہ فرمائی الم آہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم اے دا آدم زامنو اے دا آدم زامنو او لونو اے دا آدم اولادا ما تاسو ته وصیت نو لیگلې د پیغمبرانو په ذریعہ چې د شیطان عبادت مکوئ دا ستاسو دشمن دی او زما عبادت کوئ دا نیغه لار ده نو دلته د شیطان د عبادت نه څه مراد ده شیطان ته څوک سجدې نه کوي او نه ورته رکوع کوي او نه ورته وایي چې را مدد شه نبی آدھے دیئے سو مطلب دے چیدے شیطان عبادت مکوئے او زما عبادت کوئے دے سیاق و سباق تھی نو معنا امام فخر الدین رازی امام فخر الدین رازی 506 ہجری کے بحرات کی وفات شوئے ہو او دا آغا تفسیر دے مفاتیح الغیب پا نمخ و معروف دے پا تفسیر کبیر مانے نگر سورہ یاسین دے دے آیت پا تفسیر کے حغل لکی معناہو لا تطیعوہو بدلیل ان المنہی عنہو لیس ہوا السجود لہو فحسبو بل الانقیاد لامره والطاعت له فالطاعت عبادتنا فالطاعت عبادتنا اللہ تعبد الشیطان مانا وی دادا امام رازی وائی کہ اطاعت دا شیطان مکوئے عبادت دا شیطان مکوئے یعنی اطاعت مکوئے حکم ممانائے تابداری مکوئے شیطان خبر ممانائے شیطان خبر منل دا شیطان عبادت دا مکوئے عبادت دا طاعت پا مانائے واپس او بیا وید دی خبر دلیل دا دے کہ یوازی غیر اللہ تا سجدہ کول منشب ندا بلکہ دا غیر اللہ دا شیطان او دا بلچا حکم منل دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دین ام منع شوی دا نو لہذا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی لچا حکم منل دا عبادت قول دی دا داغت قول دی عبادت او عبادت خود غیر اللہ جائز نہ دے نو دا اللہ دا احکام پا مقابلہ کی دا مخلوق احکام و اطاعت قول دا شرک دے ذکر چھ عبادت دا غیر اللہ دے سنگا چھ سجدہ قول غیر اللہ تا شرک دے رکوع قول غیر اللہ تا شرک دے منخت ورکول دے غیر اللہ دا پارا شرک دے غیبی مدد غختل دے غیر اللہ نا شرک دے دا رنگی دا اللہ دا حکام پا مقابلہ کی چھ مقابلہ نہیں ہوتا او مدل نو خیر دے مقابلہ خبر کون چھ دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دے شیطان خبر مانی او کد انسان مانی او کد بادشاہ مانی او کد ملا مانی او کد پیر مانی او کد لیڈر مانی خوچ دا غیر اللہ حکم دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی مانی دا عبادت دا غیر اللہ دے او دا عبادت بمانے طاعت دے او دیتا شرک فی طاعت وئی او دیتا شرک فی الحکم وئی دا تا عبادت دا غیر اللہ کو بیا امام راضی او سوال قائم کو او آغا سوال زم پا ذہنونو کیم راضی نو راضی پا ذہن کیم راغے نو آغا مسئلہ حل کرلا منگتے خبر آسان اکرا کنی سوال کو خام خا راضی چی اطاعت دا غیر اللہ عبادت دا غیر اللہ دے او عبادت دا غیر اللہ کو شرک دے نو اطاعت دا انبیاؤ او اطاعت دا امراو او اطاعت دا فقہاو او دا مجتہدینو او دا علماو دا بہم بیا عبادت دا انبیاو بی او عبادت دا امراو بی او عبادت دا فقہاو بی او عبادت دا غیر اللہ بی نو دا خو شرک شو ذکر چھے عبادت تو عطا ہوئی او اطاعت خو منگا پیغمبروں کو اطاعت منگا دا خبر امیرانو ہم کو او اطاعت علماء او د مجتهدین او فقها هم کو چاغي مونږ نه پويګو هغه مونږ په دین باندې پويي نو خبره یې منو او تو چې عبادت خو اطاعت ته وای نو اطاعت د انبیاء خو عبادت د انبیاء شو او عبادت د انبیاء خو شرک ده جواب ورکي چی اطاعت دا انبیاؤ اطاعت دا امراؤ او اطاعت دا علماؤ او دا فقہاؤ دا لا علم دا پارا دا پا حکم و پا اجازت دا اللہ سر دے او دا دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی ندے وہ یہ جی پا خبر رکھنے اللہ پاک حکم کرے دے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول دا رسول اطاعت اللہ حکم کرے دے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دا اللہ و دا رسول اطاعت کوئے و دا خپل و امراء اطاعت کوئے دا اللہ امر کرے دے نو دا اللہ پا حکم بانی دا امراء و دا انبیاء اطاعت کول پا حقیقت کی دا اللہ اطاعت دے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاچ دا رسول اطاعت کری وی واغا دا اللہ اطاعت کو ہاں کسوک دا اللہ دا اجازت نہ بغیر دا اللہ دا حکم نہ بغیر دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا امیرانو خبر منی دا عالمانو خبر منی دا لیڈرانو خبر منی دا سردارانو خبر منی نو دا یقیناً عبادت دا غیر اللہ دے دا اطاعت بیا سبہ سدے عبادت دے او دا بیا شرک دے اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ یہودو دا خپلو علماو او نسواراو دا خپلو راہبانو نرب جوڑ کرے دے نو عدی ابن حاتم اتوائی تا پوسکو چا رب خوب آغی ورطا نوی نو دا دی آیت سا مطلب دے نو رسول اللہ اوی چی تانا تپوس کو چی کم سیستا با دی احبارو او راہبانو با حلال اوی او یا بے کم سیستا حرام اوی نو دی با بلا چونو چرا او بلا طلب دلیل دا حقی اطاعت بے کہو کہ نہ بے کہو ویہاں دا خو بے کہو جو کم سیز تبا علیمان و حلال وی ندیبہ وچہ حلال دے او کم تبی حرام وی ودہ حرام دے اگر کی تورات کیا غا حلال ہو اتورات کیا حرام ہو نو رسول اللہ ویچ دق رب جوڑا ولدی غیر مشروط اطاعت دا تحلیل و تحریم اختیارات ورکول دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی دا چا اطاعت کول دا احبارو دا رہبانو دا اغیتا رب جوڑولی اتخاذ الارباب دا عبادت دا اطاعت پا مانا راغے او سوال راغے دا جواب ورکو بیا امام راضی او بل سوال قائم کو کہ اللہ وی دا شیطان عبادت مکوئے و عبادت مانا اطاعت دا اطاعت مکوئے نو شیطان خو ننم پسترگو وینو او نا دا شیطان خبرہ پا غگونو اورو نو دا بسنگا معلومی گی چی دے سری دا شیطان اطاعتو کو او دی بل سری اونکو ذکر چی شیطان خدا دے پیریانو شیطان مشہور شیطان خدا کا دے پیریانو اگا دے ابلیس او داغے اولاد دے جناتو نا نو آغا خو منگ پستر گو نبی او خبر ام ناو زلے کے وسوسے خیالات آچائی خو خبر اول خو نا او پستر گو بینو ام نا ندابا منگا سنگا پوئی کو چے اطاعت دے شیطانو کو چا اللہ پاک ہوئی دے شیطان عبادت مکوے اطاعت مکوے ندا با دے سنگا معلوم ہو چے دے شیطان اطاعت دے او دے شیطان اطاعت ندے سوال قائم جواب ورکو کہ شیطان کلد انسان پا بدن کی داخلی گی یعنی وسوسے آ جائی نو انسان یوا خبر او کی کہ اگا انسان خبر تا اوری او خبر کہ ان کے پستر گوی نہیں ہوں گے انسان اغا خبرہ دا اللہ و رسول دا حکم خلافی نو دا خبرہ دا دی انسان ندا بلکہ دا خبرہ دا اغا شیطان دا شکم دا دی انسان پا جسم کی ننوت دے نو دا دی انسان خبرہ تا امنلا نو تا دی ابلیس خبرہ امنلا نو معیار دا دے پی جنی با پا دے کہ خبرہ بتا تا یو سرے کئی ابلیس نوی نید پستر گو خو اغا خبرہ چی دا اللہ دا حکم خلافی نو دا دا شیطان خبرہ بئی نو دا دی انسان خبرہ منل دا گوئے دا شیطان خبرہ منل دی عمدہ وجہ دا چی کعب ابن اشرف انسانو دا یہودیانو عالمو او دیبا پا حقبانی فیصلی کولی او دا تپوس بے نکو چی فیصلہ دا قرآن دا تورات مطابق دا کا خلاف دا او قرآن خواہی اور من لے نو نو قرآن شریف کی اغیتا طاغوت ویلی شوی دی علم تر الاللزین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیکا وما انزل من قبلکا یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امرو ان یکفرو به دی آیت پر شان نزول کی روایت صحیح نقل شوے دے جدا اشارہ کعب ابن اشرف تا تھا واقع سڑے اور طاغوت ورتا ہوئی اور طاغوت خو شیطان تا ہوئی نو عبادت بمانے طاعت دے دا اللہ دا حکام و مقابلہ کی دا غیر اللہ حکم منل عبادت دا غیر اللہ دے و شرک دے نو ایاک نعبدو ستا حکم منو دا بلچا حکم نمنو ستا نظام منو دا بلچا نظام نمنو و اسلامی نظام پزے سوشلزم منل شرک دے اسلامی نظام پا مقابلہ کی کمیونزم منل شرک دے اسلامی نظام پا مقابلہ کی سیکولر ڈیموکریسی اور مغربی جمہوریت اور دا قرآن و حدیث نا آزاد جمہوریت شرک دے اور دا اللہ دا حکام پا مقابلہ کی دیو فوجی ڈکٹیٹر نظام اور خبرہ منل شرک دے اور دا اللہ دا حکام پا مقابلہ کی جی مقابلہ نینو خیر دے مقابلہ کی دیو سیول حکمران اگر کہ فوجی نہیں اپ ووٹنو راغلی پا زورم نہیں راغلی خوچی دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی احکام جاری کئی اغت منی نمشرکی او دا اللہ دا حکام پا مقابلہ کی دکن ملا خبرہ منی او دا پیر خبرہ منی او دا لیڈر خبرہ منی دا شرک دے ذکر منگوائیو چید اسلام بنیاد توحید دے او دا باقی طول و نظامون و بنیاد شرک دے دے اسلامی نظام بنیاد پا عبادت دا رب العالمین دے او دا باقی طول و نظامون و بنیاد پا اطاعت او پا عبادت دا مخلوق دے دے اسلام نا علاوہ طول نظامون مشرکانا دی اسلام دا توحید نظام ستا حکم منو کم خلق کے تدبر نہ کئی فکر نہ کئی سرسری معلومات لری او عاجزان سادگان وی نو آغی دا تکے چے واوری چے جمہوریت شرک دے نو دید آغی دا مطلب واخلی چے ووٹو نا ورکول شرک دے دا سادگی دا لا علمی دا جمہوریت شرک دے مغربی جمہوریت شرک دے سیکولر ڈیموکریسی شرک دے قرآن و سنت نا آزاد جمہوریت سے دے شرک دے جہاگے کے منشا ماخذ قانون منشا عوامی دا قانون بنیاد دا عوام و خخی عوام سے شیخ وخی اغب قانونی عوام جسے شے نخوخی اغب منعی دیتا دے پیرنگی جمہوریت کوئی نلا شرک نہ دے نسے شے دے عبادت خدا اللہ تعالیٰ دے احکام خدا اللہ منے پاتے شو ووٹ ہو نہ ووٹ ہو رائے تو ہوئی ووٹ مانا سدا رائے نو رائے خود نیکانو دا پارا ورکے دا بداؤں دا پارا بنا ورکے تو بری نہ پوئے گی رسول اللہ نے باب دا خلق نہ رائے واغس تشوا چرا سوک امیر پکار دے نہ تو مسلمانان و نمائندگان و مشران جمع شو ٹول مسلمانان خو جمع شوی نو خود آگی مشران جمع شو اہل الحل والعقد لیکن نن دا پارلیمنٹ ممبران کا دا اسلام مطابق منتخب شی نہ دا با اہل الحل والعقد گھن لے شی او داغی رائے والا ٹول مسلمانان داغی ملک دا ٹول عوام رائے بگر لیشی بشرتے خبر بیا غلط ہے اذا نکے بشرتے چی پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا دا اسلام دا طریقے مطابق جوڑا شوی وی دا اسلام دا طریقے مطابق نو دارنگی پا آغا وقت انسوار مہاجرین دا مسلمانانو اہل الحل والا قدو اگر آگن شو نو بحث شروع شو رائے ورکل ابو بکر ببارکی نو خلیفہ شو دا پسو خلیفہ شوئے ہوا گا دا مسلمانانو پر رائے بانی خلیفہ شوئے ہوا اول خدا غیر رائے تو دا بل بحث دے کہ پنن زمانہ کی جکم دے انتخابات و طریقہ پا ملک کی مروج دا اگا غیر اسلامی دا طول نظام غیر اسلامی دے طول جن غیر اسلامی دے حکومتم غیر اسلامی دے اور تجارتم غیر اسلامی دے اور بینکونم غیر اسلامی دینو دے انتخاب طریقہ غیر اسلامی خود جمهوریت ده شرک والو معنا ده نه ده چه ووت هم شرک ده چه ووت نه ورکن چه پتوپک برازی نه پتوپک راتل خود روانه ده بزور برازی اووت خورای تا وی نه چرای ده نیکانو ده پاره نه ورکه نه چه ده پاره بورکه تا پا دی خبره نه پویگی خدا لفظ ووت مروج ده مطلب رای ده چې دا مشر د دې تنظیم څوک پکار دی نه تو دا سړی پکار دی بل وی دا بل پکار دی دا څنګه حرام شو آمریت ملوکیت بادشاہت فاشیزم ڈکٹیٹرشپ شیطانی نظام دے اسلام کی نشتر او مغربی جمہوریت ہم شیطانی نظام دے اسلام کی نشتر اسلام بیاسد ہے اسلام اسلام دے کہ نہ بل سدے اسلام نظام شورائی نظام دے آگے کے انتخاب طریقہ خود علیہ شوے دا دہلیت طریقہ خود علیہ شو بہرحال دلتا خو بحث پدی شروع دے کہ عبادت معنی دری دی غلامی اور پرستش اور بنسو بندگی نو اطاعت غیر اللہ ہم شرک دے او سجدہ غیر اللہ تو ہم شرک دے او نظر غیر اللہ تو ہم شرک دے بشرطی چدا احکام و مقابلہ کی وی او جمہوریت کی دے شریعت او دے قرآن و سنتنا آزاد جمہوریتی نو شرک دے آمریت دے قرآن و سنتنا آزادی نو شرک دے پاپائیت او تھیوکریسی اتخاذ الاحبار والرہبان اربابا من دون اللہ قرآن و سنتنا آزادی نو شرک دے ہر اغا نظام شرک دے چکم کی دے قرآن و سنت بالا دستی نتسلیمی گی نمونه تیج دکوا تا اصول ایج دک نا ایاک نابدو کی توحید بیان شو او بعض حضرات وی چه عبادت نے اطاعت پا مانا خو نرازی دا تاسو غلط خبر رکھو رہے نما در تداغی بطور مثال جو مختصر دلیل بیان کو اور نو دلیل نکتی تفصیلات زما کتاب اسلامی سیاست کے او حقیقت توحید و سنت کے او دارنگی نورو کتابونو کے بیان شویری ہے دیکھوں بیان میں کو دام کافی دے دام کافی مولانا مودودی رحمہ اللہ قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں نمی رسالہ کے دا رب او دا عبادت او دا دین او دا دیت الفاظ و ارباو تشریح کرے وا نو دا عبادت دا تشریح پا دوران کی اغدا درے معنی بیان کرے جکم تا دما بیان کرے یو دا غین اطواعت دے نو بعض حضراتو خود روانی دا پارا روانکار خود پزے پرے دا او بعض روانکار نو مخلصینو لکا علی میاں مرحوم حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی مخلص عالم اغم یو تنقید اولی کو حق تنقید پہ اخلاص لکھ لے کہ دے عبادت کی دے طاعت پہ مانا دا غور کول دین خالص سیاست و دنیا داری جوڑی گی اب باز نور و حضراتم دا اعتراض کر ندا پغلط فہمے مبنی پغلط فہمے غلط فہمی سے گناہ ندا بخبر اب غور کر مولانا مودودیوں پر باعث انہوں کے خبر اکڑی دا زمان وطر اختلاف دا علماء ربانیوں کی یو عالم ہو خدا خبر ہے صحیح دا ٹک ٹاک کرے دا عبادت مانا تو آج تے ہوتا تما حوالہ بیان کرنو ایاک نعبدو امستا عبادت کو امستا غلامی کو امستا پرستش کو امستا بندگی کو سجدہ تا تلگو رکو تا تکو منختد اللہ منور کو کارساز اللہ دے حاجت روا اللہ دے مشکل کشا اللہ دے غیب دان اللہ دے تمام اختیارات اللہ پلاس کی دی امستا پرستش کو دبلچا پرستش نہ کو او حاکمیت و بادشاہی دا اللہ دا نو امستا حکم منو دبلچا حکم استا پا مقابلہ کی نہ منو اور چی مقابلہ کی نہیں نبی آئی منو دادے توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین امستانا مدد غارو بلچا چانا مدد نہ غوالو سواستانا استعانت منحصر کا پذات دباری تعالی پورے بل مستعان نہ منو سوال را رہے سوال را رہے کہ امپدی قرآن کی دا عیسیٰ علیہ السلام پبارہ کی اللہ پاک فرمائی چاغا ویلیو چ من انسواری اللہ سوک دی چ ما سر اب مدد کی دا اللہ دا رضا دا پر اللہ مانا للہ الہ دا لام پمانا اور الہ کا لام پمانا ناخلے نو میں ترجمہ جوڑی گی من انسواری داعین اللہ بے داعین مقدر منے سیاق کلام نہ معلومی گی نظم کلام نہ معلومی گی من انسواری داعین اللہ سوک ماسر مدد کئی چز دعوت اور کوما خلق خلق را بلم اللہ تا دا زما کار گئے بدی کی مدد ماسر بسوکو گئی او یا الہ دا لام پا مانا واخلا من انسواری اللہ یعنی من انسواری للہ اللہ در رضا دا پارا ما سر عوض نشتا اللہ در رضا دا پارا ما سر مدد سوکو کی نقال الحواریونا نحن انصار اللہ مخلصین و مرگر اوی چی مونگ دا اللہ دا